السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الله سبحانه وتعالى katika سورة النحل ambayo baadhi ya wanavyuoni wameita ni سورة النعم، ambayo ndani yake Allah سبحانه وتعالى ametaja neema nyingi sana alizowapa viumbe wake، na katika hii sura akawakumbusha na kuwaambia: wama bikum min ni'matin fa min Allah. Neema yote mlionayo, jueni na mtambue kuwa neema kama hiyo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ili kudumisha neema zake juu ya waja wake na kukithirisha zaidi neema kama hizo, akawaelekeza katika jambo ambalo wakilifanya Allah subhanahu wa ta'ala atazibakisha neema walizokuwa nazo bali kuzikithirisha zaidi. Faqala jalla wa ala: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Kwa kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo zile neema Allah subhanahu wa ta'ala huzikithirisha na zikazidi kwa mja wake kama yule. Falhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Na katika neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa neema alizompa mwanadamu ni neema ya kuweza kuwa na jambo la ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala neema hii ameitaja katika sehemu nyingi katika kitabu chake، bali kulijaalia jambo hili ni katika ishara zinazoonyesha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake na nguvu zake juu ya waja wake، bali na rehma zake kunjufu juu ya waja wake. Wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى أتكمبوش كتك إشارة زاك أن خلق لكم من أنفسكم مزواجا لتسكنوا إليها كو الله سبحانه وتعالى أمومب كتكمانا نفس ذات سيسي wakezetu ambao ni utulivu kwetu sisi, na hii ni mojawapo katika nguzo anazoziishiria Allah subhanahu wa ta'ala za utulivu unaopatikana katika majumba. Nguzo hii kikosekana haiwezekani ndoa kama ile kufaulu. Litaskunu ilaiha, ni lazima kuwe na sakina na utulivu anaupata yule mume kwa mke wake. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah subhanahu wa ta'ala akaja'alia baina hao wawili mume na mke mapenzi na huruma baina yao. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala pia aishiria kuwa miongoni mwa nguzo za familia kushikana kisawasawa na ndoa kudumu ni almawadda, kupatikana mapenzi baina ya mume na mke na huruma baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha hii neema. Na yote lau kama utamuuliza leo katika wale ambao wameoa karibuni, atakwambia kuwa ameingia katika neema kubwa ambayo amechelewa kuifuata. Na akikaa baada ya muda atakwambia hakuna neema kama neema ya ndoa, ni neema kubwa mno. Lakini maal asaf, ikiwa mtu hajajua malengo ya jambo hili, muda unapopita atakwambia ni jambo ambalo hakuna budi isipokuwa mtu atalifanya, lakini halina ile kheri unaoitarajia. Na hii ni kwa sababu ya kutofahamu malengo ya jambo hili tukufu. Ibada Allah, ndoa ni ibada tukufu ambayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipoitaja akasema, wa atazawaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, mpaka kufikia kuwa anaichukia sunna hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam asema si katika mimi. An Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaju alwadud الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم رواه أبو داود. متوم صلى الله عليه وسلم كتك كويميز عباده يسامى تزوجوا أواني نهاني من مريش كتككم تمرات صلى الله عليه وسلم كوندواني عبادة aliyoyamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Tazawaju alwadud, oweni wanawake wenye kuwapenda waume zao. Tena alwalud, wanaozaa kwa wingi. Fa inni mukathirun bikum al-umam, mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama atajivunia wingi wa wafuasi wake kwa sababu ya wale wanaoana na kukithirisha kizazi. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha uzito wa jambo la ndoa katika hadithi ya Anas aliyoipokea Imamu al-Baihaqi rahimahullah wa hassanahu al-allamatu al-albani قال عليه الصلاة والسلام إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. متوم صلى الله عليه وسلم أسمى نبوام نموم بس أمتميز نصف دينيك نأمتي الله سبحانه وتعالى كتك نصف ليبكيه. Ikiwa jambo la ndoa lafikia kuzingatiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni nusu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hili linaonyesha uzito wa ibada hii. Lakini wale wanaoona uzito wake, wale wanaoona kuwa jambo hili limewatia dhiki, ni kwa sababu imetoka katika moyo wao au nimetoka katika mnyoyo zao jambo la kuzingatia kuwa hii ndoa ni ibada. Ibada Allah, anayezingatia kuwa ndoa ni ibada, anapoudhiwa na mke wake akumbuka kuwa kumsubiria mke wake kama yule katika maudhiko ambayo yawezekana kuyasubiria, kuna ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anapotoa kwa ajili ya kuwasimamia mke wake na watoto wake, afahamu kuwa hili ni sadaka, atakwenda kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ufahamu ni kwa nini ni nusu ya dini, wallahi ibada ya ndoa ya kufungulia wewe milango mingi sana ya ibada, milango mingi sana ya khairi. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عبادة الله ni masulia makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana wanaoelekea katika kuitekeleza ibada hii, ni wajibu juu yao kuisoma hii ibada na kuifahamu na kujua ni namna gani watakavyoiendea ibada kama hii. Na Waislamu tufahamu umuhimu na uwajibu wa ilmu katika kila ibada unaoendea kuifanya. Na tukiyasema haya, hatumaanishi kuwa ni wajibu juu ya kila Muislamu kuwa mwana wa chuoni, la, lakini ni wajibu juu ya kila Muislamu lile jambo linalomhusu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kulisoma na kulifahamu. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نيوتن وشنغاجي نمتك ونكوليز ومن يا الله سبحانه وتعالى يويكينم لتكي شنغا كيني تكوى تنيانو. الأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. عباد الله، جامل اندواني بانسانا، na Uislamu umeniwekea mikakati na kumwelekeza Muislamu katika kila jambo linalomhusu yeye katika ibada ya ndoa. Lakini hili tutalisisitiza zaidi, jambo la uchungaji juu ya kile ambacho umekichukua kama amana. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi, mwanamume ni mchungaji juu ya watu wake wa nyumbani. Kwa hivyo unapokwenda kuifanya ibada ya ndoa, jua ni amana umeitweka katika shingo yako, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amana kama ile umeibeba vipi. Na unaposikia maneno haya, ni juu yako ndugu yangu Muislamu, utake kujua kuwa ile amana utaichunga vipi, ili uwe na jawabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi, na mwanamke kadhalika upande wa pili ni mchungaji katika nyumba ya mume wake na watoto wake. Ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile alichokichunga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile mlichokichunga. Yasikitisha ibadallah kuwa Uislamu umetupa mwelekeo katika kila jambo katika maisha yetu. Leo ndoa nyingi za Waislamu au vijana wa Kiislamu zavunjika, kwa sababu ukitizama watu waingia katika ibada ya ndoa bila ya kujua malengo yake, bali bila ya kufahamu ni kwa nini yameingia katika ibada ya ndoa. Ibadallah, ni neema iliyoje leo kumuona talibu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akamjaalia kuingia katika ibada ya ndoa. Basi na sisi tuwe ni mfano mzuri kwa mujtamaa, tuwaonyeshe mujtamaa namna gani anavyoingia kijana katika ibada hii, namna gani twasherehekea maharusi yetu. Je, ni kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ibadallah, ni ibada tukufu mno kwa kijana kuingia katika jambo la ndoa, lakini twasisitiza kuwa ni wajibu kujifunza ibada hii kabla ya kuingia, ili uitekeleze kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. La sivyo utaanza kufuata nasaha za kishetani waliyadhu billah. Ni wangapi katika watu wanaoona kuingia katika majumba yao, kutocheka na wake zao, kuwa wakali ndani ya majumba yao, huo ndio uume ndani ya nyumba, wakasahau maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, mbora kati yenu nyinyi ni yule aliye mbora kwa watu wake wa nyumbani, ni yule aliye mbora kwa wake zake, na mimi ni mbora kwa watu wangu wa nyumbani. Mafunzo kama haya na mengi ametufunza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na khutba ya Jum'a haitoshelezi kuyazungumza yote yaliyokuja katika sheria ya Allah na maelekezo aliyotupa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika jambo la ndoa, lakini ni baadhi ya kukumbushana tu. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala katia baraka katika yale atakayoyasikia Muislamu katika maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.